यही अंजाम समझे तो का आखिरकार होता है ये पद गले में जुतियों का हार होता है सुनो सुनो है दुनिया वालों का एक मार की अजब कहानी सुनो सुनो है दुनिया वालों का एक मार की अजब कहानी बैठे बैठे झलकी का जब घोर अंधेरा था अरे हाथ किसी की जेब में डाला उसने शोर मचाया पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो अरे सर की ऐसी हुई मरम्मत सर हुआ कंगाल सुर्ख टमाटर कैसे हो गए चाटों से ये गाल टूट गई है टंगड़ी अपनी लंगड़ी पड़ गई चाल गई है टंगड़ी अपनी लंगड़ी पड़ गई चाल मेरी लैला देख के भागी मजनू का ये हाल हर जिसकी खातिर यादो हमने कहाँ कहाँ की हाथ हटानी सुनो सुनो ऐसी मिली नसीहत हो गए दिल के